प्रीतमात्रिता मुखम तृतीय परिच्छेद है। मनन निधि ध्यासन हो श्रवणांगत्व विचार। मनन और निधि ध्यासन श्रवण का अंग है, श्रवण है अंगी। तदेवं ऐकात्म्ये व्यवस्थिते तत्साक्षात्काराय श्रवणम अंगी मनन निधि ध्यासन तदंगतया मुमुक्षुभिः अनुष्ठेये। प्रारंभ से ऐकात्म्ये व्यवस्थिते, एक एव आत्मा एकात्मा, तस्य भाव ऐकात्म्यम, जीव ब्रह्म की एकता है, ये व्यवस्थित शास्त्र से निश्चित होने पर तत्साक्षात्कार है, ऐक्य साक्षात्कार आय अहमस्मि ब्रह्म, इसे साक्षात्कार अपरिष अनुभव के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन साधन है। आत्मा बारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य श्रवणम अंगी, अंगम अस्य अस्तित्व अंगी, उसका अंग है मनन और निधि ध्यासन। श्रवण है अंगी प्रधान है। अंगी क्यों? क्योंकि प्रमाण से प्रमेय अवगमन प्रति अभ्यवधानात्। प्रमाण शब्द प्रमाण प्रमेय ज्ञान के लिए अभ्यवधान है। अभ्यवधान से प्रमाण से ज्ञान होता है। और अन्य प्रतिबंध निराश अन्य साधन सब जितने परंपरा से है, प्रमाण ही प्रमेय ज्ञान के प्रति अव्यवधान होता है। और मनन निधिध्यासन क्या है? मनन निधिध्यासन तो चित्त से प्रत्येगात्म प्रवण संस्कार पर निष्पन्न तदेकाग्र वृत्ति कार्य द्वारा न ब्रह्मानुभव हेतुता प्रतिपद्यते। चित्त से प्रत्येगात्म प्रवण, प्रत्येगात्म प्रवण है, प्रत्येगात्म की ओर प्रवण ढालू बहना, ब्रह्मात्मिक मात्र विषयक एक जीव ब्रह्म के अहमस्मि ब्रह्म, ऐसे चिंतन करते के तो संस्कार बढ़ेगा, उससे निष्पन्न होता है तद एकाग्र वृत्ति। तद एकाग्र वृत्ति है विपरीत भावना शून्य अहमस्मि ब्रह्म। पहले अहमस्मि ब्रह्म चिंतन करते समय विपरीत भावना आ जाती देहादि में अहम बुद्धि, किंतु संस्कार होते होते फिर तद एकाग्र वृत्ति। एकाग्र वृत्ति है कि विपरीत भावना रहित अहम अस्मि ब्रह्म, इस वृत्ति के द्वारा ब्रह्मानुभव हेतुताम, ब्रह्म साक्षात्कार का जो हेतु दिया है, हेतु का अर्थ प्रयोजक करना, अविद्या निवृत्ति उपहित अनुभव का ये प्रयोजक, क्योंकि प्रधान जन्य होता है अनुभव, श्रवण जन्य अनुभव, श्रवण जन्य जो अनुभव है अंग अनुभव का साधन नहीं है। प्रधान जन्य जो फल होता है उसका हेतु अंग नहीं होता है। जैसे याग जन्य स्वर्ग है, याग का अंग जितने हैं वो स्वर्ग का जनक नहीं है। अंगों से याग निष्पन्न होगा, याग से स्वर्ग मिलेगा। अंग प्रधान जन्य याग जन्य स्वर्ग का हेतु अंग नहीं होता है। यहाँ श्रवण है प्रधान, श्रवण जन्य जो फल साक्षात्कार अनुभव उसका हेतु नहीं होगा अंग मनन अथवा निधि ध्यासन। इसलिए ब्रह्मानुभव हेतुताम का अर्थ करना ब्रह्मानुभव प्रयोजकताम। प्रयोजक कौन से? कारण परंपरा से कारण हो, कारण के कारण हो तो उसको अप्रयोजक कहते हैं। प्रयोजक कौन से क्या है? कारणाभावे कार्य भाव, कपालाभावे घट भाव, कपाल सत्य घट सत्यम, इसलिए कपाल घट का हो गया कारण, और कपालाभाव है घट भाव, तो कपालाभाव घट भाव का कारण है ना? नहीं, कपाल सत्य घट सत्यम, कपालम घट से कारणम, कपालाभाव है घट भाव, इसलिए कपालाभाव घट भाव का कारण होगा। ये कारणाभावे कार्यभाव जो कहते हैं, घट भाव है घट का प्राग अभाव, उसका कारण होगा कपालाभाव, प्राग अभाव की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए कपाल कारणाभाव कार्यभाव का प्रयोजक है, तो उसके बिना नहीं होगा। इसका अभिप्राय क्या हुआ? कपाल नहीं तो घट नहीं बनेगा, कपालाभाव है तो कार्याभाव हुआ। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मानुभव का प्रयोजक हुआ मनन और निधि ध्यासन, क्योंकि अंग है, प्रधान जन्य होता है का फल, प्रधान जन्य फल का हेतु अंग नहीं होता है, इसलिए हेतुता जो दिया प्रयोजक तो को प्राप्त करते। इति फलोपकारी अंगे, फलोपकारी अंग है फल का उपकारी, अविद्या निवृत्ति फलोपकारी अंग है, एकाग्र वृत्ति रूप जो फल एकाग्र वृत्ति रूप फल उसका अप्रामाण्य शंका शून्य साक्षात्कार उसका हेतु है, अंग है मनन निध्यासन उसका प्रयोजक। एकाग्र वृत्ति रूप फल है अप्रामाण्य शंका शून्य साक्षात्कार उसका फलोपकारी अंग, फल का उपकारी। जैसे याग से फल मिलता है स्वर्ग, स्वर्ग का उपकार है प्रयाज अनुयाज। दर्श पुनवास याग करने पर स्वर्ग मिलेगा, रंग होता है प्रयाज अनुयाज। तो प्रयाज अनुयाज याग जनक है क्या? दर्श पुनवास का जनक है? दर्श पुनवास का जनक नहीं कि दर्श पुनवास जन्य जो फल स्वर्ग उसका उपकारी है। दर्श पुनवास करने के बाद अंग अनुष्ठान करेंगे तो स्वर्ग में मिलेगा, इसको कहते फलोपकारी आराध्य उपकार का। और सन्निपत उपकार होता है याग का जो अंग साक्षात याग संपादक, दर्श पुनवास करने के लिए जितने याग का उपकरण ये सब हो जाएंगे, क्या होंगे? सन्निपत उपकार। ये फलोपकारी अंग नहीं हुआ, याग का ही संपादक। प्रयाज अनुयाज दर्श पुनवास का संपादक है, दर्श पुनवास तो हो जाएगा, अलग से प्रयाज अनुयाज करेंगे तो फल मिलेगा, इसलिए फलोपकारी अंग हुआ। श्रवण जन्य फल साक्षात्कार उसका उपकारी है मनन निध्यासन विपरीत भावना संशय निवृत्ति के द्वारा। नु श्रवणम सावत विचार रूपम, शंका करते श्रवण अंग कैसे होगा? आप कहते कर्ण होने से अंग नहीं, श्रवण को प्रधान कहा। प्रमेय अवगम के प्रति प्रमाण होता है प्रधान अव्यवधान, किंतु श्रवण तो विचार रूप है। शाब्द ज्ञान है महावाक्य जन्य ज्ञान, अपरुचि ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान है शाब्द ज्ञान, उसके प्रति कर्ण विचार नहीं होता है। विचार के विचार शाब्द ज्ञान का कर्ण नहीं है, शाब्द बोध का तो कर्ण पद ज्ञान होता है, विचार नहीं होता है। वेदेन धर्मेव ब्रह्मणि प्रमेय माने, वेद से धर्म का जैसे ज्ञान होता है ऐसे ब्रह्म का ज्ञान के लिए विचारस्य इति कर्तव्यता मात्रत्वात्, इति कर्तव्य मात्र है विचार। ब्रह्मणि प्रमेय माने अनुमानादु तर्क सेव, अनुमान में जैसे तर्क होता है, क्या होता है अनुमान में तर्क होता है, इति कर्तव्यता अनुमान के लिए तर्क होता है, तर्क से व्यभिचार संख्या की निवृत्ति होती है। अनुमान में तर्क करण नहीं होता है, तर्क जैसे व्यभिचार संख्या का निवर्तक होता है, अनुमान का सहायक होता है, इसी प्रकार शब्द रूपे तज ज्ञान रूपे वा करणे, शब्द बोध का करण कौन होगा? शब्द होगा अथवा शब्द ज्ञान। पद ज्ञानम तो करण, पद ज्ञान ज्ञान रूप हो गया। कहीं कहीं प्राचीन मते शब्द को करण मानते, प्रमाण शब्द आप्तवाक्य प्रमाण, तर्क संग्रह में आप्तवाक्यम प्रमाण, आप्तोचरित वाक्य शब्द हुआ, ये प्रमाण है। शब्दबोध का शब्दबोध का करण क्या है? आप्तवाक्यम शब्द प्रमाण। तो आप्तवाक्य कहें तो शब्द हुआ, जैसे लिंगम ज्ञायमान लिंगम अनमितिकरणम वृद्धुक्तम, उसका निषेध किया गया। दो मते प्राचीन मते लिंग है करण, नव्य मते लिंग ज्ञान। शब्द में इस प्रकार शब्द भी करण होगा शब्द बोध के प्रति, प्राचीन मत नव्य मत शब्द ज्ञान करण। तो शब्द हो अथवा शब्द ज्ञान हो उसमें कोई हमारा आग्रह नहीं, वो तो करण होगा, किंतु विचार करण नहीं होता है। जैसे धर्म ज्ञान के लिए वेद से शब्द से ही ज्ञान होगा, विचार करण नहीं होता है। इसे तो भी फिर विचार क्या है? इति कर्तव्य मातृत्वाद, विचार क्या है? श्रवण, श्रवण है इति कर्तव्य मात्र, किस प्रकार ज्ञान करना है। महावाक्य श्रवण से ज्ञान होगा, कैसे करना? विचार करके। जैसे इति कर्तव्य होता है किम केन कथम काष्ठम भिंद्यात, किम भिंद्यात काष्ठम केन कुठारेण कथम उद्यम्य निपात्य उठाकर, ये इति कर्तव्य होता है, कर्तव्य से इति किस प्रकार करना है। शब्द से ब्रह्म ज्ञान होगा महावाक्य से, केन शब्देन किम कुर्याद ब्रह्म ज्ञानम संपादन करे, कथम विचारम कृत विचार के द्वारा, तो विचार हो गया इति कर्तव्यता मात्र, विचार करने पर शब्द से ज्ञान होगा। तो तो श्रवण तो केवल इति कर्तव्यता मात्र हो गया, करण नहीं होगा। करण तो शब्द होगा तो शब्द ज्ञान होगा, श्रवण नहीं होगा, विचार नहीं होगा। इति चेतन सिद्धांति कहता है शब्द शक्ति तात्पर्य अवधारणम तावत विचार। विचार शब्द का अर्थ क्या है? शब्द की शक्ति तात्पर्य का निश्चय, किस शब्द की शक्ति किस में है, तात्पर्य किस में है, इसका अवधारण निश्चय होता है विचार। और शब्द जो कर्ण होगा, कौन सा शब्द कर्ण होगा? जिस शब्द का तात्पर्य अवधृत हुआ, निश्चित हुआ। शब्द का तात्पर्य निश्चित नहीं होगा तो शब्द शब्दबोध जनक नहीं होगा। सैंधवम आने का, और सैंधव का तात्पर्य किस में यहाँ है? असमय था लवण में, जब तक निश्चित नहीं होता है तो शब्दबोध नहीं होता है। अवधृत तात्पर्य कश्च शब्द कर्णमिति, अवधृतम तात्पर्य यस्य शब्द से स शब्द अवधृत तात्पर्य कह, ऐसे शब्द होता है कर्णमिति। इसलिए क्या हुआ? विचार हो गया तात्पर्य अवधारण, तात्पर्य अवधारण विशिष्ट शब्द को कर्ण कहेंगे, तो तात्पर्य अवधारण विचार है, कर्ण कोटि में प्रविष्ट हो गया। विचार विशिष्ट शब्द हो गया कर्ण, खाली शब्द कर्ण नहीं, तात्पर्य अवधारण विचार तद विशिष्ट शब्द हो गया कर्ण। तो कर्ण में विशेषण रूप से विचार हो गया नहीं, तो विचार कोटि में कर्ण प्रविष्ट हो गया, कर्ण कोटि प्रविष्ट है ना। यदि कर्ण कोटि में प्रविष्ट हो गया तो जो कर्ण होगा वो इति कर्तव्यता है, इति कर्तव्यता अलग होता है, कुठार हो गया कर्ण, इति कर्तव्य नहीं होगा। अंगित्व निर्णय, तो कर्ण तो अंगी हो गया, उसका अंग अन्य होगा, इसलिए श्रवण अंगी है। तदुक्तम विद्यासागरेण, आनंद आचार्य आनंद पूर्ण विद्यासागर पंचवादी का टीका, उनके विद्यासागर टीका खंडन खंड का देख पर है, और महाविद्या विडम्बन व्याख्या है। तो विद्यासागर ने कहा अनियमित तो लिंग ज्ञानवत तात्पर्य विशिष्ट शब्द ज्ञानम करणम, यथा अनियमित तो लिंग ज्ञानम करणम, अनियमित के लिए करण कौन है? लिंग ज्ञान। इस प्रकार शब्दबोध के लिए करण क्या होगा? तात्पर्य विशिष्ट शब्द ज्ञान। पद ज्ञानम तो करण जो कहते हैं, केवल पद ज्ञान नहीं, तात्पर्य विशिष्ट, तात्पर्य विशिष्ट पद ज्ञान करण, तात्पर्य विशिष्ट। तात्पर्य विशिष्ट का तो तात्पर्य अवधारण विशिष्ट, तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट, तात्पर्य विशिष्ट का था तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट, तात्पर्य अवधारण विशिष्ट शब्द ज्ञान करण। शब्द का तो तात्पर्य है ही, भक्तुरीक्षा तात्पर्य, क्यों सुनने वाले को यदि उसका ज्ञान नहीं होगा तो शब्द बोध होगा। इसे तात्पर्य विशिष्ट शब्द करण होगा या तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट शब्द करण होगा, इसलिए जो दिया तात्पर्य विशिष्ट दिया है उसका अर्थ करना पड़ेगा। टीका में दिया होगा तात्पर्य विशिष्ट शब्द ज्ञान का था तात्पर्य अवधारण विशिष्टम शब्द ज्ञान, तात्पर्य अवधारण विशिष्ट शब्द ज्ञान करण है, ये विद्यासागर ने जिन्हें कहा है। अतः तात्पर्य अवधारण रूप विचार से अंगित्व, तात्पर्य अवधारण रूप जो विचार है वही श्रवण है, वही अंगी हुआ। अभी कहते जो तात्पर्य अवधारण को कर्ण कोट में प्रवेश करते हैं वो ठीक नहीं। आकांक्षादि सहित शब्द ज्ञान सेवा कर्ण तो संभव है, तात्पर्य भ्रम निराश उपक्षीणतया उक्त तात्पर्य ज्ञान से कर्ण कोटि प्रवेश मननादिर भी तत्कोटि प्रवेश सियात। आकांक्षा योग्यता सन्निधि विशिष्ट शब्द ज्ञान ही कर्ण, आकांक्षा योग्यता सन्निधि विशिष्ट शब्द के ज्ञान जिद कर्ण हो सकता है, फिर तात्पर्य को तात्पर्य ज्ञान को कर्ण कोटि प्रवेश करना कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तात्पर्य ज्ञान तो आवश्यक हुआ। किसके लिए उसका आवश्यक है? तात्पर्य भ्रम निराश के लिए। तात्पर्य भ्रम यदि हो गया तो शब्दबोध ठीक ही नहीं होगा। तात्पर्य ज्ञान होने पर तात्पर्य भ्रम का निराश होता है, तात्पर्य भ्रम निराश करके ही तात्पर्य ज्ञान चरितार्थ तो हो गया, अन्यथा सिद्ध हो गया। तात्पर्य भ्रम निराश हो गया तो शब्दबोध हो जाएगा, तो तात्पर्य भ्रम निराश में उपक्षण हो गया तात्पर्य ज्ञान, अन्यथा सिद्ध हो गया। शब्दबोध के प्रति तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है, हाँ तात्पर्य ज्ञान होने पर तात्पर्य भ्रम नष्ट होगा। कुलाल हो तो कुलाल पुत्र होगा, कुलाल पुत्र घट मनाएगा, कुलाल पिता को फिर घट का कारण मानेंगे, अन्यथा सिद्ध हो गया। जब तात्पर्य भ्रम निराश करके चरितार्थ हो गया तात्पर्य ज्ञान, वो तात्पर्य ज्ञान को कर्ण कोटि में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और तात्पर्य ज्ञान जिसका चरितार्थ हो जाता है तात्पर्य भ्रम निराश करके, उसको भी जे लेकर कर्णकोटि में रखोगे तो मननादिरपि तत्कोटि प्रवेशम। मनन निधिध्यासन क्या करते हैं, मनन निधिध्यासन से असंभावना विपरीत होने की निवृत्ति होती है। तो उसमें चरितार्थ होने के कारण मनन निधिध्यासन कर्णकोटि में प्रविष्ट नहीं, शब्दबोध का कर्ण मनन निधिध्यासन नहीं है। यदि आप तात्पर्य ज्ञान को कर्णकोटि में प्रवेश कराओगे तो मनन निधिध्यासन भी कर्णकोटि में प्रवेश हो जाएगा। इति सिद्धांतिकता इति न युक्तम एवं साकांक्षादि द्योपि। तो फिर आकांक्षा योग्यता सन्निधि को भी क्यों कर्ण मानना, आकांक्षा भी क्या करेंगे, निराकांक्षा तो भ्रम निराश कर देगी, योग्यता होने से क्या होगा, अयोग्यता भ्रम निराश हो जाएगा। निराकांक्षत्वादि भ्रम निराशकत्व मात्र न साकांक्षादि धीह, साकांक्षा बुद्धि योग्यता बुद्धि सन्निधि बुद्धि निराकांक्षत्व अयोग्यत्व असन्निहित इसी ब्रह्म का निराशकत्व मात्र से उपयोग हो जाएगा, उपयोग उपभुत चरितार्थ हो जाएगा। आकांक्षादिकम अपनी कर्णकुटि प्रविष्ट न सात, आकांक्षा योग्यता सन्निधि भी कर्णकुटि में प्रविष्ट नहीं होगा यदि तात्पर्य ज्ञान प्रविष्ट नहीं होगा, क्योंकि तात्पर्य ज्ञान तात्पर्य भ्रम निराश से चरितार्थ हुआ। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि भी अनाकांक्षत्व अयोग्यता आदि भ्रम निराश करके चरितार्थ हो जाएगा, कर्णकुटि में प्रविष्ट नहीं होगा। पूर्व पीछे कहता है तात्पर्य ज्ञान होने पर पहले शब्दबोध होता है। अच्छा तात्पर्य ज्ञान फिर कैसे होगा, बिल्कुल शब्दार्थ बोध के बिना तात्पर्य ज्ञान होगा, तो शब्दबोध होने पर तात्पर्य ज्ञान, तात्पर्य ज्ञान होने पर शब्दबोध, अनुन्यास है सिद्धांतिक अनुन्यास नहीं, सामान्य तो अर्थावगम है ना तात्पर्य ग्रह संभवात। तात्पर्य ज्ञान होने के लिए तात्पर्य सामान्यतः अर्थागम कारण, तात्पर्य पदार्थ का रूप से एक पदार्थ ज्ञान हो गया, तात्पर्य निश्चय आपात रूप से सामान्य रूप से पदार्थ ज्ञान हुआ, इतने मात्र से तात्पर्य निश्चय होगा। तात्पर्य ग्रहण होने पर ठीक विशेष अर्थ ज्ञान होगा, पहले तात्पर्य ग्रह होता है, सामान्यतः अर्थ ज्ञान हुआ, सामान्यतः अर्थ ज्ञान होने के बाद तात्पर्य ग्रह होगा। सैंधव माना यह सुना, सैंधव आने सुनने से अभी तात्पर्य ग्रह होगा, सैंधव शब्द का अर्थ लवण है अथवा अश्व है, सामान्य तो पर अर्थ ज्ञान हुआ ये कहते सैंधव लाने के लिए, अश्व अथवा लवण अर्थ ज्ञान सामान्य हुआ, प्रकरण के कारण तात्पर्य ग्रह होता है, नहीं कि पहले पूरा शब्दबोध होगा उसके बाद तात्पर्य ज्ञान होगा। पहले सामान्य रूप से शब्दबोध हुआ ये सैंधव लवण अथवा अश्व मांगते हैं, अब प्रकरण के अनुसार निश्चय का भोजन कर बैठे तो लवण मानते हैं, तात्पर्य ज्ञान हुआ उसके बाद शब्दबोध होगा। सामान्यतः अर्थावगमन है ना अर्थ ज्ञान होकर के तात्पर्य ग्रहण हो जाता है, नहीं तो ऐसा नहीं मानेंगे तो कहीं भी तात्पर्य ज्ञान को शब्दबोध का कारण कैसे मानेंगे, पहले शब्दबोध होगा तो तात्पर्य ज्ञान और तात्पर्य ज्ञान होगा तो शब्दबोध, अन्योन्यास दोष होगा। जहाँ एक शब्द का अनेक अर्थ है ये क्या अर्थ है कैसे निश्चय होगा तात्पर्य ज्ञान होने पर, तो नानार्थक स्थल में गंगेश उपाध्याय नव्य न्याय को कहते हैं सर्वत्र तात्पर्य ज्ञान कारण नहीं है, जब एक शब्द का अनेक अर्थ हो वहाँ तात्पर्य ज्ञान कारण होता है, और सर्वत्र तात्पर्य ज्ञान को कारण मानने की कोई आवश्यकता नहीं नव्य न्याय को कहते हैं, अन्यथा नानार्थादु विनिगमनादिकम च न स्यात्। नानार्थक शब्द है तो फिर क्या भी निगमना है, सैंधव लेना अश्व लेना अथवा नमक लेना, इसलिए तात्पर्य ग्रह सामान्यतः अर्थ ज्ञान होकर के तात्पर्य ज्ञान होता है। तथा च सर्वत्र तात्पर्य ज्ञान सजनकत्वे भी यत्र तात्पर्य संशय विपरीत उत्तरम शब्द दी तत्र तात्पर्य ज्ञान से हेतु तक रहा शब्दबोधत्वावचनम प्रति तात्पर्य ज्ञानत्वावचनम कारण नहीं होने पर भी, कारण मतलब पूर्ववृत्तित्व नहीं होने पर भी तात्पर्य संशय विपर उत्तरम शब्द दी, जहाँ तात्पर्य संशय तात्पर्य भ्रम होने के बाद शब्दबोध हुआ, तात्पर्य ज्ञान निश्चय होकर के शब्दबोध हुआ वहाँ तात्पर्य ज्ञान से कारण मानना पड़ेगा। तत्व तात्पर्य ज्ञान से हेतुता ग्राह्या उसी तरह पर तात्पर्य ज्ञान को कारण मानना पड़ेगा, नहीं तो संशय भ्रम की निवृत्ति कैसे होगी। संशय विपर उत्तर प्रत्यक्ष विशेष दर्शन से जैसे विशेष दर्शन के लिए हेतु है, विशेष दर्शन हेतु है प्रत्यक्ष के प्रति, किंतु सब प्रत्यक्ष के लिए विशेष दर्शन कारण नहीं है। अभी तो संशय के उत्तर प्रत्यक्ष में क्या कारण है, विपर्य के उत्तर प्रत्यक्ष में क्या कारण है, विशेष दर्शन संशय उत्तर प्रत्यक्ष अथवा विपर्य उत्तर प्रत्यक्ष में विशेष दर्शन कारण जैसे होता है, ऐसे तात्पर्य संशय तात्पर्य विपर्य के उत्तर जो शब्दबोध होता है वहाँ तात्पर्य ज्ञान कारण होगा। अतएव न विवरण विरुद्ध विवरण कारण जो शब्दों को अंगी का कोई विरोध नहीं है। ननु तात्पर्य ज्ञान से कर्णकोटि प्रवेश है, क्योंकि विचार का था तात्पर्य अवधारण और कर्ण कौन हुआ तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट शब्द अवधारित तात्पर्य शब्द तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट शब्द तो तात्पर्य ज्ञान कर्णकुटि प्रविष्ट हो गया। वेदे भी तात्पर्य भ्रम संभवात, वेद में तात्पर्य भ्रम हो सकता है, तात्पर्य कुछ भ्रम कुछ हो गया, भ्रम संभव है ना नहीं। बाह्यागमे भी तात्पर्य प्रमा संभवात, बाह्य बौद्धादि के आगम में तात्पर्य का प्रमा तात्पर्य की प्रमा हो सकती है। शाब्द ज्ञान करण से दुष्टत्व अदुष्टत्व व्यवस्था न ज्यादा, फिर शाब्द बोध का जो कर्ण है शब्द है कर्ण, तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट शब्द को कर्ण मानेंगे तो तात्पर्य भ्रम तात्पर्य प्रमा के विशिष्ट शब्द को कहेंगे, किसमें दोष है किसमें दोष नहीं कैसी व्यवस्था होगी, क्योंकि वेद में भी तात्पर्य भ्रम हो सकता है। तात्पर्य का ज्ञान को माना, तात्पर्य का ज्ञान मानने से क्या है, जो वक्तु ऋचा तात्पर्य उसमें तो भ्रम नहीं वेद में, क्योंकि अपुरुष है, वेद अपुरुष होने के कारण वक्तु ऋचा तात्पर्य अर्थ करेंगे तो उसमें भ्रम नहीं, किंतु तात्पर्य ज्ञान के कारण मानेंगे तो क्या होगा, उसमें वक्तु ऋचा तात्पर्य तो है ही और ज्ञान आपको हुआ, हम जैसे चाहते हैं बोलना चाहते जो कहना चाहते हैं आप कोई से ज्ञान नहीं कर अन्य प्रकार ज्ञान हो सकता है ना नहीं, भ्रम हो सकता है, तो तात्पर्य भ्रम हो सकता है, वेद में भी तात्पर्य भ्रम हो सकता है। अच्छा बाह्य आगम शास्त्र में को जो कहना चाहते हैं उसका निश्चय हो सकता है नहीं, कि जो कहना चाहते हैं वो निश्चय होगा या नहीं होगा, जो कहना चाहते वो निश्चय होगा, वक्तु ऋचा तात्पर्य कोई कहता है जो कहना चाहता है उसको कहते तात्पर्य, उसका ज्ञान हो गया तात्पर्य ज्ञान, कहना चाहते द्वैत ही सत्य है सर्वम शून्य है सर्वम क्षणिक है, इसे तात्पर्य निश्चय हो सकता है नहीं हो सकता है, तात्पर्य ज्ञान निश्चय हुआ, निश्चय होने के बाद क्योंकि वक्तु ऋचा तात्पर्य वस्तुतः विषय में ऐसा है या नहीं ये तो अलग, हम कहना चाहते सर्वम क्षणिकम, वक्तु ऋचा तात्पर्य बोलने वाला चाहता है सबको क्षणिक सर्वम शून्यम ऐसे कहना चाहता है, ऐसा जो ज्ञान आपको हुआ वो प्रमा या भ्रम है, सर्वम क्षणिकम ये मैं जो कहता हूँ हमको भ्रम है, वक्ता कहते सर्वम क्षणिकम वो भ्रम है उनको भ्रम है, किंतु उनको कहना है सर्वम क्षणिकम, वक्तु ऋचा तात्पर्य क्या है सर्वम क्षणिकम, सुनने वाले को ज्ञान हो गया ये कहना चाहते सर्वम क्षणिकम, सुनने वाले को जो ज्ञान हुआ वो तात्पर्य की प्रमा है या तात्पर्य का भ्रम है, देखो तात्पर्य का तो वक्तु ऋचा तात्पर्य, वक्ता की इच्छा का ज्ञान, वक्ता की इच्छा है सर्वम क्षणिक हम कहना चाहते सब क्षणिक है, सुनने वाले को ऐसे ज्ञान हुआ तो वक्ता की इच्छा का ज्ञान उसको जो है भ्रम ज्ञान हुआ प्रमा हुआ प्रमा है, हमको भ्रम है कोई राज्य में सर्प देकर के आया वो कहना चाहते वहाँ सर्प है, कहना चाहता है अच्छा भ्रम हो प्रमा हो वो कहना चाहते वहाँ सर्प है, आपको सुनकर ज्ञान हुआ ये सर्प है, तो जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान तो भ्रम है किंतु तात्पर्य का ज्ञान जो हुआ मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको जो ज्ञान हुआ वो भ्रम है क्या, मैं जो तात्पर्य ज्ञान तो भ्रम है, तो क्या अर्थ हुआ वेद में तात्पर्य ठीक होने पर भी तात्पर्य का भ्रम आपको हो सकता है, और आप तो नास्तिक आगम में भ्रांति ज्ञान पूर्वक तो है किंतु उनका जो तात्पर्य उसका उसकी प्रमा हो सकती है नहीं, देखो वेदे भी तात्पर्य भ्रम संभव है और बाह्यागम में भी तात्पर्य की प्रमा हो सकती है, तो फिर शब्द ज्ञान का जो करण हुआ शब्द तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट शब्द ज्ञान हो गया करण, तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट शब्द ज्ञान करण हुआ शब्दबोध का करण, कहाँ दुष्ट है कहाँ दुष्ट कैसे निश्चय होगा, वेद में तात्पर्य भ्रम हुआ तो दुष्ट है अदुष्ट है शब्द ज्ञान करण, वेद में तात्पर्य भ्रम हुआ, तात्पर्य ज्ञान हुआ ना नहीं, तात्पर्य ज्ञान विशेष शब्द है वो करण होगा, वो दुष्ट है अदुष्ट है, दुष्ट है, दुष्ट कैसे होगा, तात्पर्य तात्पर्य ज्ञान तो है ही, और आगम में तात्पर्य प्रमा है तो उसको दुष्ट कहेंगे अदुष्ट कहेंगे, अदुष्ट कहें तो क्या होगा, आगम से जो वाक्य शब्दबोध होगा और यथार्थ होगा। यदि आगम वाक्य का तात्पर्य आपको निश्चय होने के कारण तात्पर्य ज्ञान विशिष्ट नास्तिक आगम अदुष्ट हो गया तो उसे क्या होगा, शब्द प्रमा होनी चाहिए, शब्द प्रमा होगी से नहीं होती, तो इसलिए दुष्ट तो अदुष्ट तो व्यवस्था नहीं होगी। इति चेत न वेदे कदाचित कस्यचित कुत्रचित तात्पर्य भ्रम है भी, हाँ कभी किसकी भ्रम किसको भ्रम हो सकता है, कभी किसी को कहीं किसी विषय में भ्रम हो सकता है, किंतु निर्दिष्टत्वेन यथार्थ तात्पर्यमस्ति एव, वेद निर्दिष्ट है अपौरुष होने के कारण यथार्थ तात्पर्य वेद में है, हैं है अस्ति एव है, परागमे तो और नास्तिकादि का जो आगम है वो पौरुष है अपौरुष है, पौरुष होने से क्या होगा, प्रतारणा प्रतारणादि मत पुरुष प्रणीततया, प्रताड़न करने वाले ठगने वाले दूसरों को व्यामोह में डालने वाले भ्रम में डालने के लिए ऐसा आगम बना दिया, दुष्टत्व न दोष युक्त है न तथा उसमें यथार्थ तात्पर्य है नहीं है, इति दुष्टत्व अदुष्टत्व व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था संभव है। तात्पर्य अंश से अवगाता देरी वो यागे शब्दे सन्निपत्योपकारकतया कर्णकुटी प्रविष्टत्व न अंगित्व, तो तात्पर्य अंश हो गया कर्णकुटी प्रविष्ट, तात्पर्य अवधारणा तात्पर्य का निश्चय शब्द ज्ञान हो गया कर्ण, तात्पर्य अवधारण विशिष्ट शब्द ज्ञान कर्ण हुआ, तो कर्ण कोटि में तात्पर्य ज्ञान प्रविष्ट हुआ, तात्पर्य अवधारण प्रविष्ट हुआ, तात्पर्य अंश से कहा था तात्पर्य अवधारण से अवघाता देरी वो यागे, यागे यथा अवघात, अवघात याग का अंग है ना नहीं, अंग होने से याग में अवघात विलीन अवहंति, अवघात जैसे हो गया अंग सन्निपत्य उपकारक होकर के ब्रीक कूट करके फिर तंडुल से पूर्वास मना कर याग करते हैं, याग का संपादक है जो याग जनक संपादक हो ये हो क्या हो गया सन्निपत्य उपकारक, सन्निपत उसके साथ मिल करके याग जनक होता है, जिस प्रकार याग में अवघात आदि सन्निपत उपकारक है ऐसे तात्पर्य अवधारण भी शब्द में सन्निपत उपकारक, क्योंकि तात्पर्य अवधारण विशिष्ट शब्द का ज्ञान कर्ण होता है, इसलिए कर्णकोटि प्रविष्ट है ना, कर्णकोटि प्रविष्ट हो गया, जैसे याग है स्वर्ग का कर्ण उसमें प्रविष्ट हो गया ना अभिघात कर्णकोटि प्रविष्ट हो गया, इसी प्रकार यहाँ भी कर्णकोटि प्रविष्ट होने से तात्पर्य अवधारण रूप श्रवण अंगी है। पूर्वपेशी कहता है यहाँ जो अवघात को आपने कहा कर्णकोटि प्रविष्ट वो तो याग में कर्ण है तंडुल आदि है पुरुरास आदि है पुरुरास तंडुल से करेंगे याग, कर्ण जो द्रव्य का शेष होने से अवघात हो जाएगा कर्णकोटि प्रविष्ट, याग स्वर्ग के लिए कर्ण, याग का कर्ण हो गया द्रव्य गुण अवगा पुरुरास आदि, पुरुरास आदि द्रव्य का अंग होने के कारण तंडुलों का अवंग हो गया अवघात, अवघात हुआ कर्ण द्रव्य शेषत्वा तथा कर्णकोटि प्रविष्ट हुआ अवघात किसलिए कर्ण द्रव्य का अंग होने से, तो यहाँ तात्पर्य अवधारण रूप जो विचार कर्ण द्रव्य का अंग है क्या, यहाँ तो कर्ण द्रव्य का अंग नहीं तो किस कर्णकोटि प्रविष्ट होगा, आपने दृष्टान्त दिया याग में अवघात, दृष्टान्त में तो स्पष्ट दिखता है कर्ण जो द्रव्य उसका अंग है, और दाष्टान्तिक में कर्ण द्रव्य कोई है क्या, शब्द ज्ञान कर्ण है वो द्रव्य नहीं उसका अंग ही नहीं, इति न सर्वसाम्य से दृष्टान्त तो अप्रयोजकता सिद्धांति कहता है, जो अवघात याग में सन्निपत्य उपकारक होने के कारण कर्णकोटि प्रविष्ट हुआ, इसी प्रकार तात्पर्य अवधारण भी सन्निपत्य उपकारक होने के कारण कर्णकुट में प्रविष्ट होने से अंगी इतने कहना चाहते हैं, न कि दृष्टान्त दृष्टान्त में सर्वसाम्य नहीं, दृष्टान्त बनने के लिए सब समान होना चाहिए। दृष्टान्त तो अप्रयोजक तो दृष्टान्त तो क्या प्रयोजक नहीं, इसे नहीं तो चंद्रैव मुखम दृष्टान्त बनेगा, गौरीव गौरव दृष्टान्त बनेगा, सर्वसाम्य नहीं होता है। ननु सन्निपत्य उपकारक न फलोपकारक मनन निधिध्यासन रूपांगम प्रति शेषिता। सन्निपत्य उपकारक हो गया विचार तात्पर्य अवधारण, तात्पर्य अवधारण सन्निपत्य उपकारक होने पर भी न फलोपकारक मनन निधिध्यासन क्या है, फल का उपकारक जैसे प्रयाज है फलोपकारक, फलोपकारी अंग। दर्श पुनवा से छह याग करते हैं, छह याग है प्रधान और प्रयाज अनुयाज होता है अंग, तो अंग प्रयाज अनुयाज का अनुष्ठान नहीं करेंगे। दस पुनवास छः याग का अनुष्ठान हो सकता है, होता है। प्रयाज अनुयाज अनुष्ठान नहीं करेंगे तो दस पुनवास छः याग का अनुष्ठान हो सकता है। अमावस्या में तीन याग, पूर्णिमा में तीन याग, दस पुनवास छः याग होते हैं, उसके अंगर्भ से प्रयाज अनुयाज का अनुष्ठान किया जाता है। प्रयाज अनुयाज अनुष्ठान नहीं करके खाली दस पुनवास कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फलोपकारी अंग है। जो सन्निपत्य उपकारक होता है पूर्वडास से याग करना, पूर्वडास नहीं याग संपादन होगा नहीं होगा। दस पुनवास से छह याग होते हैं और प्रयाज अनुयाज अलग होते हैं, ये दस पुनवास करने के करते हैं और प्रयाज अनुयाज भी करते हैं। प्रयाज अनुयाज नहीं होने पर ही दस पुनवास हो सकता है या नहीं पता है, इसलिए क्या हुआ दस पुनवास जन्य जो स्वर्ग उसके लिए उपकार है प्रयाज अनुयाज, ये क्या फल उपकारी, इसका जो फल स्वर्ग उसका उपकार। अंग से प्रयाज अनुयाज इति कर्तव्यता, इससे युक्त होने पर परम अपूर्व होकर स्वर्ग बनेगा। प्रयाज अनुयाज क्या है, फलोपकारी अंग है या सन्निपत्य उपकार के फलोपकारी। देखो ये श्रवण हो गया सन्निपत्य उपकारक हुआ, किंतु फलोपकार का मनन निधिध्यासन रूप अंगम प्रति, मनन निधिध्यासन क्या हो गए अंग है, मनन निधिध्यासन क्या हो गया अंग, वो फल का उपकारक, फल है ज्ञान एकाग्र, फल है ज्ञान श्रवण जन ज्ञान साक्षात्कार, साक्षात्कार रूप फल का है उपकारक है मनन निधिध्यासन प्रतिबंध निराश करके। तो फलोपकार करने वाले मनन निधिध्यासन रूप अंग के प्रति अंगी कैसे होगा, श्रवण सन्निपत उपकार होने पर अंगी कैसे होगा, ऐसा यदि मानेंगे अन्यथा प्रयाज आदिकम प्रति अवगत आदि शेषी सिया। प्रयाज अनुयाज फलोपकारी है नहीं, फलोपकार का प्रयाज का अंग होगा अवगत नहीं होता है, वो अंगी हो जाए शेषी हो जाए, इति चेत न विशिष्ट याग प्रविष्टतया शेषित इष्टापते। विशिष्ट याग प्रविष्ट होकर के यदि अंग अंगी कहेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। याग विशिष्ट याग अवघात विशिष्ट जो याग वो है अंगी प्रयाज, ये दश पुनवास अंगी अवघात प्रविष्ट विशिष्ट याग में प्रविष्ट होकर के अवघात को यदि अंगी कहेंगे तो कोई आपत्ति है, अवघात अंगी, क्यों केवल अवघात नहीं है अंगी अंगित्व विशिष्ट याग प्रविष्टतया शेषित्व। अवघात रूप अवघात अंगी है, अवघात विशिष्ट याग में प्रविष्ट हो करके दर्शपनवास रूप याग में प्रविष्ट हो करके प्रयाज अनुयाज के प्रति अंगी, प्रयाज अनुयाज उसका अंग हो जाएगा। प्रयाजादिकम प्रति अवघात आदि शेषी स्याद, सिद्धांत मानता है अवघात शेषी अंगी है किंतु स्वतंत्र रूप से नहीं। याग में प्रविष्ट हो करके प्रयाजादि के प्रति अवघात अंगी है, विशिष्ट याग प्रविष्टतया शेषित इष्टापते। इसी प्रकार क्या हुआ यहाँ भी मनन जो श्रवण हो गया, श्रवण स्वयं विचार विशिष्ट शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान में प्रविष्ट होकर के ही विचार मनन निधिध्यासन के प्रति अंगी हुई। विचार अंगी कैसे हुआ, स्वतंत्र रूप से जो शब्द ज्ञान करने में प्रविष्ट हो करके ही मनन निधिध्यासन के प्रति अंगी है श्रवण। असाधारण न शेषिता तो असाधारण फलोपकार कत्यात, और असाधारण न शेष कैसे होगा, विशिष्ट प्रविष्ट नहीं हो करके स्वातंत्रण कैसे शेष्य होगा, असाधारण फलोपकारक हो तो अंग शेष्य होगा, फल का जो उपकारक होगा तब शेष्य होगा, और साध प्रविष्ट होकर के शेष्य हो तो कोई आपत्ति नहीं है। मन निधिध्यासन कैसे होते हैं, असंभावना विशेष निवृत्ति रूप असाधारण रूप असाधारण उपकारक जनकत्वात् सापि श्रवण से संभावित है, श्रवण अंगी क्यों है, असाधारण उपकार जनक है, असंभावना विशेष निवृत्ति रूप असंभावना विशेष की निवृत्ति होती निधिध्यासन मनन से संशय, ये असाधारण उपकार जनक है। असाधारण उपकार का जनक कौन हुआ, श्रवण। असंभावना विशेष निवृत्ति असंभावना विशेष कहते दिया तात्पर्य असंभावना, ये कौन सी असंभावना, तात्पर्य असंभावना, ये तात्पर्य नहीं हो सकता है जीव ब्रह्म की एकता प्रपंच मिथ्या, ये तात्पर्य असंभव है, ये असंभावना विशेष की निवृत्ति होती श्रवण के द्वारा, क्योंकि श्रवय से संशय की निवृत्ति होती प्रमाण संशय श्रवण के द्वारा, वही असंभावना कहते संशय कहते असंभावना कहते, असंभावना विशेष निवृत्ति रूप असाधारण उपकार का जनक कौन से श्रवण है अंगी। अतएव उक्तम चित्त सुखाचार्य ने कहा कर्णीभूत शब्दगत अतिशय हेतुत्वात् श्रवण से कर्णत्व अंगित्व, कर्ण क्या है शब्द, तात्पर्य अवधारण विशिष्ट शब्द है कर्ण या शब्द ज्ञान, कर्णीभूत शब्दगत अतिशय हेतुत्वात्, कर्णीभूत जो शब्द में अतिशय है, अतिशय तात्पर्य अवधारण, तो अतिशय हेतु हो गया श्रवण विचार, अतिशय विचार होने से हेतु होने से श्रवण हो गया कर्ण हो गया, श्रवण से कर्णत्व नंगी तो श्रवण कर्ण हो गया, कर्ण तो शब्द ज्ञान है महावाक्य है, तो भी श्रवण भी उसमें प्रविष्ट होकर के अतिशय हेतु हुआ, कर्णीभूत जो महावाक्य शब्द है तद्गत अतिशय हेतु ही तात्पर्य असंभावना निवृत्ति जनक, अतिशय क्या तात्पर्य असंभावना की निवृत्ति, उसका हेतु है श्रवण विचार, इसलिए अंगी है। मनन निधिध्यासनस्तु सहकारी भूत चित्तगत अतिशय हेतुत्वात्, मनन निधिध्यासन क्या है, सह चित्त है सहकारी कारण, चित्तगत अतिशय का हेतु है मनन निधिध्यासन, कर्ण रूप शब्द का अतिशय हेतु नहीं, प्रमेय असंभावना और विपरीत भावना ये कहाँ है चित्त में, चित्तगत अतिशय का हेतु होने से कौन हेतु है मनन निधिध्यासन, फलोपकारी अंग हुआ साक्षात्कार रूप फल के उपकारी है मनन निधिध्यासन, सन्निपत उपकार का नहीं, इसलिए अंगी नहीं है। न च एवं सोमयाग सहकारीभूत दीक्षण्यादि अंगस्य तद्गत अतिशय हेतु अभिशव ग्रहणादिकं प्रति अंगत प्रसंगित वाच्यम। सोमयाग सहकारीभूत, सोमयाग ज्योतिषमयाग सोमयाग है उसका अंग है दीक्षण्या इष्टि, दीक्षणीय इष्टि है दीक्षणीयादि अंगस्य, दीक्षणीयादि जो अंग है तद्गत अतिशय हेतु अभिशव ग्रहणादिकं प्रति, तद्गतम तो सोमयागत, सोमयागत अतिशय का हेतु है अभिशव, सोमयाग में अतिशय हेतु कौन हो गया अभिशव, तो अभिशव जो अतिशय का हेतु है उस ग्रह अतिशय अभिशव सोम अभिशुणाति सोम गृहणाति ग्रहणादि के प्रति अंग हो जाए कौन दीक्षणीय आदि अंग, दीक्षणीय के जो अंग है तो अभिशव ग्रहण आदि के प्रति अंग हो जाए, क्योंकि जैसे श्रवण हो गया कर्णीभूत प्रमाणीभूत शब्द का अतिशय हेतु कौन श्रवण, प्रमाण रूप शब्द के अतिशय हेतु हो गया श्रवण, वो श्रवण हो गया अंगी, उसका अंग हो गया मन निधिध्यासन। इसी प्रकार दीक्षणियादि का जो अंग है सोमगत अतिशय हेतु, सोमगत अतिशय हेतु कौन है अभिशव और सोम ग्रहण, सोम अभिशुणाति सोम गृहणाति, सोम अभिशुणोति अभिशुण निचोड़ता है सोमरस ग्रहण करता है, तो सोमयाग में ये अतिशय हेतु है ना नहीं, सोमयाग अतिशय हेतु होने के कारण उसके प्रति अंग हो जाना चाहिए दीक्षणिया का अंग, दीक्षणिया दृष्टि का अंग, क्योंकि अतिशय का हेतु होने से श्रवण से करणत्व न अतिशय हेतुत्व श्रवण हो गया अंगी, तो ये हो जाएगा अभिशव ग्रहण आदि हो जाएगा अंगी, और उसका हो जाएगा अंग कौन दीक्षणियादि, दीक्षणिया इष्ट आदि भी अंग हो जाएगा, उसके अंगी कौन हो जाएगा अभिशव ग्रहण, क्योंकि सोमयाग करण उसके अतिशय हेतु कौन हो गया अभिशव ग्रहण, उसके प्रति अंग हो जाएगा वो अंगी हो जाएगा अभिशव और ग्रहण, अभिशव और ग्रहण हो जाएगा अंगी, और अंग कौन होगा दीक्षणीय अष्टि। इति नवाच्य पूर्वद उक्तोत्तर तो सिद्धांत भी कहता है ये जो ग्रहण अभिशव का आप कहते हो अंगी होगा अंग हो जाएगा दीक्षणीय अष्टि, अभिशव ग्रहण को यागत यदि मानोगे तो अंगी होने में कोई आपत्ति नहीं है, याग में प्रविष्ट होकर के अंगी है इष्टापति है, और असाधारण रूप से अंगी नहीं है, अभिशप अभिशव और ग्रहण स्वयंयाग में प्रविष्ट होकर के ही अंगी है, तो कोई आपत्ति नहीं। पूर्वपद उत्तोत्तर द्वार तदुक्तम तत्वशुद्ध तत्वशुद्धि ग्रंथ में कहा कर्णीभूत शब्द धर्म शक्ति तात्पर्य विषयत्वात् श्रवण से कर्णांतर्भाव अंगितम, कर्णीभूत शब्दबोध का कर्ण क्या है शब्द, शब्द है महावाक्य तत्वमस्यादि महावाक्य, शब्द का धर्म है शक्ति और तात्पर्य, शब्द धर्म शक्ति तात्पर्य विषयत्वात् शक्ति तात्पर्य के विषय करता है श्रवण, विषयता श्रवण से कर्णांतर्भाव न श्रवण कर्ण के अंतर्भूत हो गया इसलिए श्रवण से अंगित्व श्रवण अंगीय ऐसे कहा गया तत्वशुद्धि ग्रंथ में। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वरियमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुरुक्रमा नमो ब्रह्माणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि।